بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درسيتو katika usiku huu itaanzia pale tulipoishia jana. Tutaanza kwenye kaifiyatu alwudhu, namna ya kutawadha. Al-Sheikh rahimahullah ta'ala anataka kutufundisha kwa njia nyepesi sana namna ya kutawadha. Kwa hiyo tuwe makini katika hili. Jambo la kwanza atakueleza wasifu ni waudhi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayanwi alwudhu'a biqalbihi ni kunuia udhu kwa moyo wake, kukusudia kutawadha kutoka ndani ya moyo wake. An yanwiya alwudu'a biqalbihi ni kunuia udhu kwa moyo wake, yani kwa maana kukusudia kutawadha, kusudio hili litoke moyoni. Biduni nutqin binniyya, pasi na kutamka nia. Biduni nutqin binniyya, pasi na kuitamka nia. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yantiq bin niyyati fi wudu'ihi, lam yantiq, hakutamka bin niyyati, hakutamka niya fi wudu'ihi, katika wudu wake. Wala fi salatihi, wala katika sala yake. Wala shay'in min ibadatihi, wala katika jambo lolote katika ibada zake. Wa li anna Allah ta'ala, kwa sababu kwamba Allah ya'lamu ma fil qalbi, anayajua yaliyomo katika moyo. Fala hajata an yukhbara amma fihi, kwa hiyo hapana haja kuelezewa yaliyomo ndani ya huo moyo. Allah anajua yaliyomo katika moyo. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كي الله عليم بذات الصدور. هابا شيخ يقول فنديشا مامبو مكوب ومويلي. Haya makubwa mawili yanazaa mambo mengi, lakini jambo la kwanza kubwa zaidi la kuzingatia ni kwamba wudhu hautaitwa udhu, wala athari yake haitapatikana, kwa maana kwamba hutaruhusiwa kuswali kwa udhu huo utakapokuwa umetawadha bila ya kunuia. Kwa mfano, kipindi cha joto ukaingia ukenda mahali penye maji, sehemu ya kutawadhia au mahali popote pale, ukachukua maji ukaosha viganja vyako ukasukutua ukaosha uso, lengo lako wewe ni kuondosha jasho mathalan, lakini ukafanya vitendo vile vile vya udhu. Ukimaliza pale unaambiwa bado wewe huna udhu, kwa sababu hukusudia kutawadha, wewe ulikusudia kunawa tu. Ngoja nikanawe kidogo, ukatawadha vile vile, ukafanya taratibu zile zile za kutawadha ukazifuata, lakini pale utakuwa umenawa tu. Kinachozingatiwa ni jambo la kwanza ni nia, kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innamal a'malu binniyati, au innamal a'malu binniyya, hakika hapana vingine, kusihi kwa matendo yote ni kwa kuzingatiwa nia. Kwa hiyo ni lazima nia yako iwe ni kutawadha. Hili ni jambo la kwanza. Kwa hiyo katika mambo aliyotufundisha shekhe, hili ni la kwanza na ni sharti katika ibada zote. Jambo la pili, shekhe anatufundisha kwamba nia haitamkwi, yani makusudio yaliyomo ndani ya moyo hayatamkwi kwa ulimi. Hili ni jambo la pili, kwa maana kwamba kutamka kwa ulimi ni jambo lilo kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutamka na wala nia haitamkwi. Kwa hiyo wanakosea wanaosema nawaitu fardhal wudu, nawaitu fardhal wudu, na wengine wakafundishwa hivyo madarasa, vitabu vikaandikwa hivyo, yale hayana dalili yoyote, yani hayana ushahidi wote wa kisheria, si kutoka kwenye kitabu wala kutoka sunna wala kwa masahaba wala kwa tabiina wala kwa yoyote. Sawa, kwa nia haitamkwi. Ukinaposema nawaitu fardha alwudu, nakusudia nanuia faradhi ya wudu, wamwambia nani? Kwa sababu nia ni amali ya moyoni ambayo wewe unatakiwa uiweke katika moyo wako na Allah anaijua. Ziko amali za ulimi za kutamka, tena baadhi yake ukitamka hata kama ikiwa wewe huko hadhiri pale, utalipwa kule kutamka, kwa sababu ni amali ya lisani, pamoja na kwamba ikifungamanishwa na moyo inakuwa na fadhila zaidi. Na kuna amali zinafungamana na moyo tu, ukitamka kama moyo ni hakuna, ni bure, hamna kitu hapo, hulipwi. Bali wakati mwingine ukifanya hivyo unakuwa umeleta jambo baya na uzushi. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, wakati wa kutawadha, pale unapotaka kuanza kutawadha, anasema thumma yusammi, kisha atasoma bismillahi, fayaqul, atasema bismillah. Yani wakati wa kutawadha watakiwa useme bismillahi. Imekuja hadithi kuonyesha kwamba kukanusha kwamba mtu hata kuwa na udhu kama hakusema bismillah. Hadithi ameitaja al-Imam Ahmad na katika ashabu sunan al-Imam Ibn Majah, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu aliposema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hapana udhu uliokamili kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah juu yake. Hadithi hii wameitaja wanachuoni, lakini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema laysa yathbut fi hadha hadithun, haithibiti katika jambo hili hadithi yoyote. Wanachuoni wa hadithi wakathibitisha kwamba hakuna hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi inayotufundisha hilo. Lakini katika mambo ya kutiliwa mkazo, kuanza kwa bismillah, bismillah kama vile unavyoanza kwenye kula, basi bismillah. Jambo la tatu, athalithu, jambo la tatu, thumma yaghsila kaffaihi, kisha ataosha viganja vyake. Thumma yaghsila kaffaihi, kisha ataosha viganja vyake. Thalatha marati, mara tatu taosha viganja, utavyosha hivi mara tatu. Jambo hili limekuja katika sunna, hadithi ya Abdullah ibn Zaid kama tutakavyotaja hapo mbeleni. Thumma yatamadmadu au yatamadmada, kwa sababu imetufisha kule nyuma, kisha atasukutua. Wayastanshika bilmai, na atayapandisha maji puani, atayavuta maji puani. Thalatha maratin, mara tatu. Almadmadha maana yake ni kuyazungusha maji kwenye kinywa, mtia maji kinywani, alafu ukawa unazungusha zungusha, unayachezesha mpaka mwisho wa magego hayo, kisha ukayatema. Hii inaitwa al-madh-madha, na lengo ni kutaka kutoa vile vitu kama ni kinywaji, labda umekunywa vitu vina sukari sukari au chumvi, au kuna mabaki ya chakula, wasukutua unatema. Na istinshaki maana yake ni kuyavuta maji puani, maji unayochukua kwa ajili ya kuyatia mdomoni kuyasukutua, alafu ningine unavuta, unavuta katika tundu za pua, unayavuta ndani kisha unayapenga, unayatoa kwa nguvu. Ile inaitwa alistinshaku, kisha unayatoa kwa pamoja kwa nguvu. Kwa hiyo kuna suala la kuosha kinywa na kuosha pua, na hili ni katika ukamilifu wa kuoshwa uso. Unafanya maandalizi ya ukamilifu wa kuosha uso wako, na maji unayavuta mpaka unayasikia ule ukali katika pua. Haya, kwa hiyo hili ni jambo kadhalika limekuja na limethibiti katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zinazoelezea wasifu wa udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala hakujapokewa hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akitenganisha baina ya kusukutua, yani maji anayochukua kwa ajili ya kusukutua na maji ya kuyapeleka puani, kama anavyosema al-Imam Ibn Qayyim katika Zadul Ma'ad: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. Na haijawahi kuja kupambanua kutenganisha baina ya kusukutua na kuyapandisha maji puani katika hadithi sahihi kabisa, kwamba ukachukua maji ukatia mdomoni kwanza alafu ukachukua mingine ukatia puani. Hakuja, haijapokewa hadithi hiyo. Sawabu ni kuchukua maji yale yale ambayo utakayochukua kwa ajili ya kuyatia mdomoni, baadhi yake ataingia mdomoni na mingine utayavuta kwa pua yako kuelekea puani. Haya, kisha anasema thumma yaghsilu wajhahu, kisha atauosha uso wake, thalatha maratin, mara tatu. Hii ndiyo nguzo ya kwanza katika nguzo za udhu, ghaslul wajhi, au naam, kuosha uso ni kiungo cha kwanza kuoshwa cha faradhi, kama ilivyotajwa katika Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum. Enyi ambao wameamini, enyi mlioamini, mnapotaka, mnapokusudia kusimama kuiendea sala, basi osheni nyuso zenu, kwanza na kuosha uso. Huu pambanuzi mwingine wa kuosha viganja viwili na kusukutua na kutia maji puani, upambanuzi huu umekuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wanawachuoni wanapoelezea uso ni upi, wanaelezea kwamba ni kutokea kwenye mameleo ya nywele za kichwa mpaka chini ya kidevu, kwa urefu kutoka juu mpaka chini, sehemu yote hii inakuwa ni uso. Na kutoka kwenye kijinyama hiki alwatad, kiango, kijilango hiki kilicho kwenye sikio, minal watad ila alwatad, kutoka kwenye kiango cha sikio mpaka kwenye kiango kingine, upana. Kwa hiyo sehemu yote hii ni sehemu ya kuoshwa. Kadhalika watu wa fiqh wasema watahdhifi, na mahali pa kukata sakini, zote hizo ni sehemu za kuosha. Sehemu hizi ambazo nyingine zinaingia ndani hivi, zote hizi ni katika waji, mahali pa kukata sakini, watahdhifi. Haya, kwa hiyo hiyo ni taarifu ya uso, takana wote huo uoshwe. Kwa wale wenye ndevu nyingi, ikisema ndevu nyingi kisheria, kwamba mtu ambaye ni dhu lihyatin katha, mwenye ndevu nyingi, wanasema ni yule ambaye haionekani ile ule ugozi wa kidevu chake, zile ndevu namna zilivyoziba ukitazama ugozi ule hauonekani, basi hizo ni nyingi. Kwa hiyo kinachotakikana wewe uzi takhlil, kuziatulia, uzichangue changue hivi ili maji yafike, bali mara nyingine ni bora ukachukua maji ukatutanisha zile ndevu zako ili maji yafike katika ngozi, katika udhu. Na wale wenye ndevu chache ni wajibu kuyafikisha maji katika ngozi, sehemu ya kidevu. Umeelewana? Kwa hiyo huo ni uso, huo ni uso. Kwa hiyo kama ndevu ni chache, itakuwa ni wajibu kuosha ngozi, ugozi unaonekana katika kidevu chake. Kwa wenye ndevu nyingi, basi wao watafanya takhlil kama alivyosema katika hadithi ya Uthman kwamba radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu au lihiyataihi, alikuwa akiatulia Mtume sallallahu alayhi wasallam ndevu zake. Jambo lingine hapa nasema, min al-udhni ila al-udhni ardhan, kutoka kwenye sikio mpaka sikio jingine kwa upana, upana wa uso uko namna hiyo, kutoka sikio mpaka sikio. Wamina wa min manabiti shari rasi, na kutoka kwenye mameleo, katika vile sehemu za kumea nywele za kichwa, ila asfali lihiyati, mpaka chini ya kidevu, chini ya ndevu, au nilisema chini ya chaya au taya, tulan kwa urefu, taya mbili hizi kwa mkote ni sehemu katika uso. Kwa hiyo kama wewe usha hapa tu huku umeacha, basi hujaosha uso, na kama hujaosha uso udhu wako haujasihi. Kuna watu wakiosha ausha hapa. Kadhalika katika sehemu za kupatiliza ambazo ni katika uso, ni katika ncha mbili za macho, upande wa mbele huu, humu mnapotoka matongo, pia ni sehemu za kuosha. Haya, thumma yaghsila yadayhi, kisha ataosha mikono yake miwili, thalatha marat, mara tatu. Kwa maana ataanza kwa mkono wa kulia kisha mkono wa kushoto, ataosha mkono wa kulia mara tatu na mkono wa kushoto mara tatu. Min ruusi al-asabi'i, kutoka kwenye ncha za vidole. Kama atakuwa anachota kwa mkono wake, basi ataanzia sehemu ya ncha ya vidole kuja kwenye mirfaq, na kama atakuwa anachota anatawadha kwenye bomba hivi, basi anaweza kutukia juu, kwa sababu anakiingiliza kutukia huko. Yabda'u bil yumna, ataanza kwa mkono wa kulia, wengine wasema mkono wa kuume. Thumma liyusra, kisha wa kushoto. Watauosha mkono huu kwa ukamilifu, kutoka kwenye ncha za vidole vyake, na kupatiliza hizi baraji. Kwa wale ambao wana ngozi nzito, ni jambo la muhimu, yaani kuna mikunjo ya kwenye vidole hii humu, hizi tu baraji hizi, hivi vikunjo, kuna ngozi na imejikunja kunja, takana upatilize maji yafike huko moja kwa moja mpaka pamoja na hivi vifundo pamoja. Wewe lazima kioshwe, inaitwa mirfaq, kongo. Na kongo ziko mbili, ya kwanza ya kulia na ya pili ya kushoto. Kwa uoshe pamoja. Kwa mtu akifia kwenye mpaka kwenye adud, adud ndio yule mwita panya wa mkono, basi itakuwa ni bora zaidi. Kuyo kurefusha kuosha mpaka umepita mirfaq, kwa maana kwamba utakapotawadha wewe alafu ikawa sehemu ya kusukusuku chako kuna weupe, maji hayakufika, hata kama ni sehemu ndogo kama vile kijiukucha hivi, udhu wako haujakamilika, na ukiswali swala yako vile vile itakuwa ni batila. Kisema udhu haujakamilika, kwa maana udhu haukusihi. Kwa wewe huna udhu, watakiwa upatilize maji yafike kote, na kupitiliza hapo ina maana kwamba utakiwa uwe makini sana unapotawadha, si jambo la mchezo, kama walipua tu basi. Na hili pia limetajwa kwenye Qur'ani, wa aidiyakum ila almarafiq thumma yamsaha ra'sahu marratan wahida, kisha atakipaka maji kichwa chake mara moja. Thumma yamsaha ra'sahu, kisha atakipaka maji kichwa chake marratan wahida, mara moja. Yabullu yadayhi, ataitotesha maji mikono yake. Utatotesha maji kama umefungua bomba mathalan, fungua mfereji, utatotesha maji alafu utapaka, utaeleza hapa. Thumma yumirruha, kisha ataipitisha ile mikono yake ataipitisha, min muqaddami rasi, kutoka sehemu ya mbele ya kichwa, ni kutoka huku mbele, ila muakharihi, mpaka mwisho wake. Wengine wanasema ila qafahu, ibara nyingine zinakuja mpaka kwenye kichogo chake, ni maji peleke mikono mpaka nyuma huko. Thumma yaudu ila muqaddamihi, kisha atairudisha tena mpaka mbele yake. Udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umefundishwa hivyo, kwamba wakati wa kutawadha ikifika, wakati wa kupangusa au kupaka maji kwenye kichwa, basi sura yake ni hiyo ya kutotesha maji, si kuosha. Kuna watu wachukua maji aosha kichwa, ndio maana imekuja na Qur'ani, wamsahu biruusikum, na vipakeni maji, paka maji na napakeni maji vichwa vyenu, si osheni vichwa vyenu. Na ufafanuzi ukafanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mfafanuzi wa Qur'an, ndiye alikuja kuleta mchanganuo na ufafanuzi katika ibada. Mara nyingi Qur'ani yazungumza kwa ujumla na kutoa maamrisho ujumla, lakini vitendo na ufafanuzi amevionyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, aya 44 katika surati An-Nahl. Na tunateremsha kwa wewe Muhammad adh-dhikr, iwe dhikri ni Qur'ani au Sunna, lakini tumeteremsha kwako, litubayina lahum, ili uwabainishie wao, wewe uwabainishie wao. Kwa hiyo hii bayani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu juu yake aifikishe kwetu, na amefanya. Ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allaha la yahdi alqawma alkafirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa isma na amelindwa, amepewa ulinzi ili afikishe risala, na amefikisha. Kwa hiyo katika kufikisha kwake amebainisha namna ya kupaka maji kichwani. Hivyo basi, si katika sunna vile wanavyofanya baadhi ya watu wanapotawadha, ikifika mahali pa kupaka maji kichwani achukua kidogo apaka kwenye utosi mara tatu. Hakuna hadithi hata moja iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha kwamba alipaka kwenye kichwa chake mara tatu baadhi ya kichwa. Allahumma, illa hadithi inaeleza ya kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochukua udhu akiwa amevaa kilemba. Mtu akiwa ana kilemba kichwani na ni si rahisi kukifungua, atawadhi alafu afunge tena, si kofia tunazungumza, kilemba, wala si kujifunika hivi ghutra kama baadhi ya iko wanaofunika hii, kuna sali ya kuondoshwa na kufunga. Mtu kafunga kilemba kichwani kama alipokuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna uzito kukifungua na kukifunga, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, alipaka katika baadhi ya kichwa chake na akapaka vile vile katika kilemba chake, alipangusa, alipaka maji juu yake. Ama vinginevyo kama si hivyo, basi wewe utakiwa upake maji, upake maji mikono yako iwe imetoka, kisha utayapangusa maji yale kutoka kwenye kichwa chako, kutoka sehemu ya mbele mpaka nyuma ya kichwa chako kama mtakavyoonyeshwa, alafu utarudisha tena pale pale ulipoanzia. Hivyo ndio utakuwa umefuata utaratibu na uainifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha kwa maji yale yale yaliyobakia, hachukui maji mingine, anaosha anapangusa masikio yake. Vile vile kisha chukua apeleka huku, akirudisha huku, kisha anapangusa masikio yake. Hivi ndivyo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpaka leto mambo mengi wanazuoni wanasema, ah, sasa masikio je yataoshwa yatapakwa? Ah, wengine wanasema kwa sababu masikio ni katika uso, basi nayo yataoshwa pamoja na uso. Wengine wanasema hapana, masikio wale ni katika kichwa, kwa hiyo yatapanguswa maji, yatapakwa maji pamoja na kichwa. Wengine wanasema ah, masikio sehemu ya mbele ya masikio ni kwenye uso, kwa hiyo yataoshwa, na sehemu ya nyuma ya masikio ni katika kichwa, watu watapangusa kwa maji. Mizozo yote hii imemalizwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tumwangalie yeye ametawadha vipi. Tukishaona vile alivyotawadha, basi khalas, mizozo yote itaisha. Tuje iwe masikio ya kichwani au masikio ni sehemu katika uso, lakini tufanya kile alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu kusema masikio yako kichwani, kwani uso uko wapi? Uko kichwani au uso uko wapi? Mizozo mingine haina faida sana, watu walikuwa wanachemsha na changamsha akili. Haya, kwa hiyo thumma yamsaha ra'sahu, kisha atakipangusa, atakipaka maji kichwa chake, maratan wahida, mara moja, mpaka mwisho wa maelezo. Yabullu yadaihi, anaelekeza namna ya kufanya, ataitotesha mikono yake. Thumma yumirruha, lakini akasema thumma yumirruhuma, kisha ataipitisha hiyo mikono miwili, min muqaddami rasihi, kutoka sehemu ya mbele ya kichwa chake, ila muakharihi, mpaka mwisho wake nyuma yake. Thumma yu'idu ila muqaddamihi, au thumma ya'udu ila muqaddamihi, kisha atarudi mbele yake. Angesema thumma yu'iduhuma, kisha atairudisha hiyo mikono, so yaudu huwa kwamba atarudi yeye, bali yu'iduhuma, atairudisha hiyo mikono. Wala zuma swala la kurudi, swala la kurudisha, atairudisha hiyo mikono sehemu yake ya mbele, lakini ibara iko sawa pia. Thumma yamsaha udhunaihi maratan wahida, kisha yatayapaka maji masikio yake mara moja. Yudkhilu sababataihi, ataviingiza vidole vyake vya sababa, vidole vyake vya shahada, sio vidole vya shahada. Waarabu wakiita kidole cha sababa kidole cha kutukania, yani wewe hivi, wewe mwelekeza mtu, wewe kwanza kadha kadha, kidole hiki cha sababa, sawa. Sisi tukita kidole cha shahada, wataviingiza vidole vyake vya shahada vile viwili, ha, fi sima khayhima, katika tundu za hayo masikio mawili, wataviingiza vidole vile. Wayamsahu, na atapaka maji, biibhamaihi, kwa vidole vyake gumba viwili, dhahirahuma, nje yao. Kwa hivi vidole viwili vya shahada vitaingia masikioni, vitasafisha ndani, na hivi vya vidole gumba vitapangusa nje, vitasafisha huko. Sasa wafanya hivyo si mara ngapi kwa siku? Tabaki na nongo kweli? Bila shaka utakuwa na nuru. Thumma yaghsila rijlaihi, kisha ataosha miguu yake miwili, thalatha marati, mara tatu, min ruusi al-asabi, kutoka kwenye ncha za vidole, vidole vya miguu, ila al-ka'baini, mpaka katika nguyu mbili, vifundo viwili hivi vya mguu, kila mmoja anavyo. Yabda'u bil-yumna, atauanza mguu wa kulia, yani mguu ule upande wa kulia, ndio maana yake, lakini hakuna mguu wa kulia, hakuna anayekula kwa mguu, sio ndio wanaongea sana mguu wa kuume. Hiyo kisha ataanza na mguu wake wa upande wa kuume wa kulia, thumma yusra, kisha wa kushoto. Kwa hiyo hapo atakuwa amekamilisha wudhu, atakuwa ameukamilisha wudhu wake. Mkiandika kuzeni maandishi yenu, unaona? Mingine mke vidogo vidogo sana. Haya. Sasa ukisoma habari hizo au hadithi hiyo ukisoma maelezo haya aliyotaja, haya utayapata katika hadithi ndefu ya sahaba Uthmana ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, alipoelezea wasifu wa udhu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni hadithi inafahamika na watu wengi, na kwa kufanya hivyo utakuwa udhu wako umekamilika, walillahi alhamdu, unaweza kuswali. Alipomaliza hapa hakutaja mambo mengine yoyote, hata dua ya baada ya kutawadha pia hakuitaja, kwa sababu anataka kutaja kwa ufupi tu mtu ajue ule udhu tu. Katika vitu vinavyotakikana ni mtu kuchunga huu taratibu kama ulivyotajwa kwenye Qur'ani na kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba haitaruhusiwa kwake kutenganisha, yani kugeuza. Kuna baadhi ya mambo ukiyageuza udhu wako hautasihi kabisa. Kwa mfano, umeanza kuosha mikono kisha ndio ukaosha uso, na inavyotakiwa utangulize uso kwanza kisha ndio mikono. Udhu ukifanya hivyo, udhu hautasihi kwa kutanguliza mikono kisha uso. Au umetanguliza kupaka maji kichwa chako kabla ya kuosha mikono, kadhalika utakuwa umegeuza, na kugeuza hivyo udhu wako hautasihi. Ama kuna baadhi ya mambo hayaathiri, lakini utakuwa umekwenda kinyume na sunna. Badala ya kuanza na mkono wa kulia ukaanza na mkono wa kushoto alafu ndio mkono wa kulia, udhu utasihi, lakini utapata madhambi kwa sababu ya kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili lifahamike hivyo. Pia muallifu hapa, katika vitu vingine vya kuzingatia ni masala ya upambanuzi. Inatakana ufanye haya kwa mfululizo, kwa maana ya kwamba usifanye haya mathalan umekwenda sehemu kutawadha ukausha viganja ukasukutua alafu ukaondoka ukafanya shughuli zako. Kama ulikuwa wapika ukaenda ukapika kwanza, kama ulikuwa wafua ukafua kwanza alafu ukarudi tena ukaenda ukaosha uso, maliza ukaendelea shughuli yako nyingine, baadaye ukarudi kuosha mikono. Ikawa hakujapatikana mfululizo katika kufululiza katika kutawadha, hili jambo likikosekana, basi udhu pia vile vile utakuwa uko katika matatizo. Baadhi ya wanaochuoni hawaoni kwamba ni tatizo sana hili, lakini wengine wanaona kwamba ni tatizo, ni sharti kufululiza, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alifululiza katika udhu wake. Wewe haitafaa kuchelewesha, na kuchelewesha itaambiwa kwamba hapa sasa umechelewa kiasi ambacho itakapokuwa umekiosha kiungo kimoja alafu hukuendelea mpaka kikakauka ndio kunakuosha kingine, ambapo hapo ulichelewa. Baadhi wanaochuoni wamekadiria hivyo, wengine wanasema kuchelewesha na kukosesha ule mfululizo kiurfu, yani kiada, ikiambiwa huku kuchelewa basi tukumchelewa. Kuna haja kurefusha maelezo marefu katika hili, lakini unatakiwa wewe upangilie na unatakiwa ufululize katika udhu wako umalize, kwa sababu ni ibada moja mutakamila. Ukimaliza ndio kuna dua, lakini wakati wa kuchukua udhu hakuna dua maalum zaidi ya ile ya mwanzo ambayo ni kusema bismillah, na mwisho imetajwa dua ya udhu katika vitabu vya adhkari na vinginevyo katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama katikati yake hakuna dua maalum. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu anapotawadha akishaosha uso anasema kuna dua, anasema Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ye Mola wangu, utie nuru uso wangu katika siku ambayo zitakuwa nyeupe nyuso na nyingine na nyingine zitakuwa nyeusi. Siku ambayo itakuwa nyeupe nyuso, baadhi ya nyuso na baadhi nyingine zitakuwa nyeusi. Akiosha mkono wa kulia anasema Allahumma atini kitabi bi yamini, Allahumma atini kitabi bi yamini, aosha dua maalum. Hivyo hivyo kifika kwenye kichwa, kifika kwenye miguu, atu mtu omba ampe thabati katika sirat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake, katika kitabu chake Minhaj, Minhaj At-Talibin, akasema hizi ad'iya hadithi ni maudhu' na dua hii haina asli kabisa, yani katika vitu vilivyokuwa na sufia. Na ukimwona mtu afanya hivyo, basi ujue kwamba ana chembe chembe za usufi au sufi. Ahlus Sunna wana mambo hayo. Al-Adhan.